Розділ третій. Буббур. 14. Черговий адміністратор, двоє вишибайл і хлопець на прізвисько Лихач. Офіціант у Бурбон енд Біф забрав тарілку з неторканою яєчньою Бенедикт і співчутливо поглянув на гостя. Ось уже більш як тиждень Гаррі приходив сюди вранці, читав газету і снідав. Інколи він, звичайно, виглядав стомленим, але таким змученим офіціант бачив його вперше. До того ж, з'явився він лише о пів на третю. «Важка ніч, сер?» Клієнт сьогодні не голений, червоними очима втупився в порожнечу. Поряд із столиком стояла його валіза. «Так, так, важка. Я тут наробив багато всякого». «Та Бог з вами, цим і славиться Кінгс Крос. Ще що-небудь, сер?» «Дякую, у мене літак». Офіціант вибачився так тихо, що ніхто крім нього й не почув. Йому припав до душі цей спокійний самотній норвежець, завжди привітний і щедрий на чайові. «Так, бачу, у вас тут валіза. Якщо вже ви у нас востаннє, вважайте цей сніданок безкоштовним. Можу я запропонувати вам бурбон Джек Деніелс на дорожку, сер?» Норвежець поглянув на нього здивовано, ніби офіціант пропонував йому те, чого він і сам хотів, але якось посоромився запитати. «Будь ласка, подвійний». Власника Спрінгфілд Лодж звали Джо. Він був товстим і добродушним хлопцем, і ось уже майже 20 років розумно і акуратно керував своїм зашмирганим закладом у Кінгс Крос. Заклад був нічим не кращий і не гірший за інші нічліжки в цьому районі. Ніхто з відвідувачів не скаржився. По-перше, Джо завжди зберігав свою добродушність. По-друге, він завжди показував кімнати своїм постояльцям і давав $5 знижки, якщо ті зупинялися більш ніж на одну ніч. По-третє, найголовніше, йому якимось робом вдавалося уберегти заклад від туристів, п'яниць, наркоманів і повій. Непрохані гості і ті не могли не любити Джо, тому що в Спрінгфілд Лодж нікого не прошивали поглядом на виході і не просили забратися. А з вибачливою посмішкою говорили: «Вибачте, місць немає, але приходьте наступного тижня, можливо, вони з'являться». Чудово знаючись на людях, Джо майже миттєво вирішував, кому краще відмовити. Очі в нього не бігали, і він рідко наривався на грубість. Але іноді він все ж помилявся у своїх клієнтах і часом гірко про це шкодував. Саме про подібні випадки згадував Джо, намагаючись за кілька секунд оцінити, що являє собою високий блондин у простому, але якісному одязі, отже гроші у нього є, але він не зовсім має право ними розпоряджатися. Іноземець – великий плюс. Проблеми в основному виникають з австралійцями. Туристи з рюкзаками і спальниками часто влаштовують дикі пиятики і крадуть рушники. А в нього валіза, до того ж не дуже пошарпана. Отже, власник не так вже й часто переїздить з місця на місце. Звичайно, не голений, але волосся чисте. До того ж, акуратно пострижені нігті і зіниці начебто нормального розміру. Загальне враження, як і те, що незнайомець поклав на стіл карту віза і відрекомендувався співробітником норвезької поліції, змусило Джо почекати зі своїм «вибачте, місць немає». Але чоловік був п'яний, причому як чіп. «Бачу, ви помітили, я трохи випив», – сказав іноземець гугнявою, але напрочуд грамотною англійською, вловивши сумніви Джо. «Припустімо, я влаштую в кімнаті бешкет. Будемо виходити з того, що я розіб'ю телевізор і дзеркало у ванні, і мене знудить на шпалери. Таке бувало. Якщо я зараз внесу $1000, це покриє збитки. До того ж, я можу напитися і до такої міри, що буду не в змозі здіймати гвалт, заважати іншим постояльцям або виповзати в коридор. Вибачте, але цього тижня місць немає. Можливо, ваш готель мені порекомендував Грег із Бурбон енд Біф. Він переказував привіт Джо. Це ви?» Джо зміряв його поглядом. «Не змушуйте мене пошкодувати про це», – сказав він і простягнув йому ключ від кімнати номер 73. «Хелло!» «Привіт, Бригіто, це Гаррі, я...» «У мене гості, Гаррі, я зараз не можу говорити». «Я лише хотів сказати, що й не думав...» «Послухай, Гаррі, я на тебе не злюся. Ніхто не постраждав. На щастя, людина, яку ти знаєш без року на тиждень, дуже вразити не може. Просто не хочу більше з тобою мати справи, ясно?» «Ні, не втім. Я ж сказала, у мене гості. Бажаю вдало провести решту відрядження, повернутися в Норвегію і цілим і неушкодженим. Бувай!» «Бувай!» Теді Монгабі не сподобалося, що Сандра на всю ніч пішла з тим поліцейським з Норвегії. Це пахло неприємностями. Тому, коли він побачив, як цей поліцейський, хитаючись і розмахуючи руками, йде до нього по Дарлінгхерст-роуд, його першим бажанням було ступити 2 кроки назад і зникнути в натовпі. Але цікавість узяла гору, і, схрестивши руки на грудях, він перепинив шлях дрейфуючому копу. Норвежець хотів обійти його, але Теді вчепився йому в плече. «Вже не вітаєшся, друже?» Друг каламутними очима поглянув на нього. «Сотенер?» – мляво відреагував він. «Сподіваюся, Сандра справдила надії констеблю». «Сандра?» «Секунду. Сандра була на висоті. Де вона?» «Увечері вільна, але я можу запропонувати констеблові дещо ще». Поліцейський хитнувся, але встояв на ногах. «Чудово, чудово. Давай, сутенере, пропонуй». Теді розсміявся. «Сюди, констеблю!» Він провів п'яного поліцейського сходами до клубу і посадовив його за стіл навпроти себе, так, щоб норвежець міг бачити сцену. Теді ляснув пальцями, і поруч відразу опинилася легко одягнена жінка. «Пива, Емі, і нехай Клодія станцює для нас!» «За програмою наступний виступ тільки о 8:00, містере Монгабі». «Значить, це буде поза програмою. Ну ж, бо, Емі!» «Добре, містере Монгабі». На губах у поліцейського з'явилася ідіотська посмішка. «Я знаю, хто прийде», – сказав він. «Вбивця! Прийде вбивця!» «Хто?» «Нік Кейв». «Нік хто?» «Із співачкою-блондинкою. На ній, звичайно, перука, як і нарешті. Слухай!» Ритми диско замовкли, і норвежець здійняв руки, ніби маючи намір диригувати симфонічним оркестром. Але музика все не звучала. «Я чув про Ендрю», – сказав Теді. «Жахливо. Я так і зрозумів, він повісився. Можеш мені пояснити, з чого б такий життєрадісний хлопець, і раптом у Сандри є перука?» – говорив поліцейський. «Вона випала в неї із сумки, тому я й не впізнав її, коли вона спустилася сюди. Саме сюди. Ендрю, я сиділа вон там. Я кілька разів бачив її на Дарлінгхерст Роуд, коли тільки приїхав. Але тоді на ній була перука. Світла. Чому вона більше її не надягає?» «Ага, констебель віддає перевагу блондинкам. Тоді у мене, здається, є дещо відповідне». «Чому?» Теді знизав плечима. «Сандра? Скажімо так, кілька днів тому її добряче відлупцював один хлопець. Сандра стверджує, що через перуку, тому вона вирішила поки її не надягати. Знаєш, не випадок, якщо той тип з'явиться знову». «Хто?» «Не знаю, констеблю, але й знав би, не сказав. У нашій справі конфіденційність на вагу золота. І ти, напевно, теж знаєш її ціну. Я погано запам'ятовую імена, але тебе, здається, звуть Роні». «Гаррі, мені потрібно поговорити із Сандрою». Він спробував підвестися і перевернув тацю, на якій Емі принесла пиво. Потім важко перегнувся через стіл. «Де? Де у тебе її номер, сутенере?» Теді жестом наказав Емі піти. «У нас такий принцип. Ми ніколи не даємо клієнтам адрес і телефонів дівчаток. Задля їхньої ж безпеки. Ти ж розумієш?» Теді вже шкодував, що не вчинив, як підказувала перша спонука. Триматися подалі від цього п'яного і незговірливого норвежця. «Розумію. Номер!» Теді посміхнувся. «Кажу ж, ми надаємо! Хучий!» Гаррі схопив Теді залацканий його піджака з блискучими брязкатками, обдавши запахом віскі і жовчі. З колонок полилася вкрадлива гітарна музика. «Рахую до трьох, констеблю. Не відпустиш, я покличу Івана і Джефа. Тоді тобі доведеться вийти подихати свіжим повітрям. За задніми дверима, знаєш, є сходи. 20 крутих і твердих сходинок». Гаррі посміхнувся і здивив ще дужче. «Думаєш, я злякаюся, сутенер хренів? Подивись на мене. Я і так по вуха в лайні, мені не страшно в нього вляпатись. Мене чорта з два зламаєш, хлопче! Джефа, Іване!» Тіні за стійкою заворушилися. Гаррі повернув голову, і в цю мить Теді вирвався і вдарив його. Падаючи, Гаррі прихопив із собою стіл разом зі стільцем. Замість підвестися, він розлігся на підлозі і почав реготати. Підійшовши, Іван і Джеф запитливо втупилися в Теді. «Витуріть його!» – сказав той. Гора м'язів на ім'я Джеф легко перекинула Гаррі через плече. «І що за народ нині пішов?» – сказав Теді, обсмикуючи свій блискучий піджак. Ідучи попереду, Іван відчинив двері. «Цікаво, чого цей хлопець наковтався?» – запитав Джеф. «Його аж трусить від сміху». «Подивимось, чи надовго цього сміху вистачить», – відгукнувся Іван. «Постав його сюди». Джеф акуратно поставив Гаррі на ноги. Норвежець стояв, злегка погойдуючись. «Ти вмієш зберігати таємниці, містере?» Іван подивився на нього згори вниз, ніяково посміхаючись. «Знаю, це банальне запитання, але я ненавиджу насильство». Джеф гоготнув. «Заткнися, Джефе, це правда. Запитай моїх знайомих. Іван не може завдати болю, скажуть вони. Він потім не засне, ходитиме сам ні свій. У світі і так тяжко жити, навіщо ще ламати один одному руки, ноги? Отож, ти зараз просто підеш додому і не здійматимеш галасу. Годиться?» Гаррі кивнув і почав порпатися в кишенях. «Хоча це ти сьогодні повівся, як останній засранець», – сказав Іван. «Ти!» і він тицнув пальцем у груди Гаррі. «Ти!» – повторив Іван і тицнув сильніше. Світловолосий поліцейський почав небезпечно хитатися. «Ти!» Гаррі балансував на п'ятах, розмахуючи руками. Він не обертався і не дивився, що там за ним, але здогадувався. Зловивши своїм затьмареним поглядом Іванів погляд, він широко посміхнувся. Він упав і зі стогоном ударився спиною і потилицею об перші сходинки, але далі не видав ані звуку. Джо почув, як хтось шкребеться у двері. Побачивши за склом свого нового постояльця, зігнутого у три погибелі, він зрозумів, що припустився однієї зі своїх рідкісних помилок. Коли він відчинив двері, гість звалився на нього. Якби Джо стояв на ногах не так міцно, вони упали б обоє. Взявши на себе роль милиці, Джо допоміг йому ввійти і посадив на стілець. Потім окинув його пильним поглядом. Блондин і коли винаймав кімнату, виглядав аж не дуже. Але зараз вигляд у нього був ще той. Один лікоть обідрано до м'яса, щока розсічена, з носа на брудні штани скрапує кров. Сорочка подерта. А коли дихає, з грудей виривається хрип. Але хоч дихає. «Що сталося?» – запитав Джо. «Впав зі сходів. Усе гаразд. Треба просто прилягти». Хоча Джо і не був лікарем, але за шумом під час дихання визначив, що одне-два ребра зламано. Діставши антисептичну мазь і пластир, він обробив найстрашніші рани постояльця і вклав йому в ніс вату. Він хотів ще дати знеболювального, але гість похитав головою. «Знеболювальне в моїй кімнаті. Вам потрібний лікар», – сказав Джо. «Я зараз не треба лікаря. Я за годину-другу буду в порядку». «У вас щось не так з диханням? Уже давно, астма. Дайте мені 2 години полежати, і я піду». Джо зітхнув. Він знав, що робить ще одну помилку. «Не треба», – сказав він. «Вам потрібно більше 2 годин. До того ж, не ваша провина, що у нас в Сіднеї такі круті сходи. Вранці я до вас загляну». Він провів гостя до кімнати, поклав на ліжко і стягнув з нього черевики. На столі стояли 3 порожні і 2 неторкані пляшки віскі. Джо був непитущим, але багатий життєвий досвід переконав його, що з алкоголіками сперечатися марно. Він відкупорив 1 пляшку і поставив на столик поряд з ліжком. Хлопець, напевно, прокинеться із страшним головним болем. «Слухаю. Кришталевий храм». «Алло, я говорю з Маргарет Доусон». «Говоріть». «Я зможу допомогти вашому синові, якщо ви скажете, що він убив Інгер Холтер». «Що? Хто говорить?» «Друг, покладіться на мене, міс Доусон. Інакше вашому синові буде не переливки. Розумієте? Це він убив Інгер Холтер». «Що це? Розіграш? І хто така Інгер Холтер?» «Міс Доусон, ви мати Еванса. Вінгер Холтер теж є мати. Лише ми з вами можемо допомогти вашому синові. Скажіть, що Інгер Холтер убив він, чуєте?» «Я чую, що ви п'яні. Я телефоную до поліції». «Скажіть це!» «Я кладу слухавку». «Чортова сучка!» Коли Брігіта увійшла до кабінету, Алекс Томарос сидів, відкинувшись на спинку крісла і заклавши руки за голову. «Сідай, Брігіто». Вона сіла в крісло перед скромним письмовим столом Томароса, і Алекс скористався нагодою роздивитися її ближче. Брігіта мала змучений вигляд. Чорні мішки під очима, засмучене, блідіше, ніж звичайне обличчя. «Кілька днів тому, Брігіто, мене приходив допитувати один поліцейський. Іноземець, якийсь Хоулі. З розмови стало ясно, що він переговорив з однією чи кількома співробітницями і дістав інформацію особистого характеру. Звичайно, ми всі зацікавлені в тому, щоб убивство Інгер розкрили, але я просто хочу повідомити, що в майбутньому подібні заяви розцінюватимуться як зрада. Не варто зайвий раз нагадувати, що в наших складних умовах ми не можемо тримати персонал, якому не довіряємо». Брігіта мовчала. «Сьогодні сюди телефонував чоловік, і я випадково підняв слухавку. Звичайно, він намагався змінити голос і говорив ніс, але я впізнав акцент. Це знову був містер Говлі, і запитував він тебе, Брігіто». Брігіта скинула очима. «Гаррі, сьогодні?» Алекс зняв окуляри. «Ти знаєш, що подобаєшся мені, Брігіто? І признаюся, я переживаю цей витік особисто. Я сподівався, що в майбутньому ми зможемо подружитися по-справжньому, тож не роби дурниць, інакше ти все зіпсуєш». «Він телефонував з Норвегії?» «Хотів би я сказати так, але, на жаль, судячи з дзвінка, це була звичайнісінька місцева лінія. Ти знаєш, Брігіто, мені приховувати нічого. У всякому разі в цій справі. А їм більше нічого і не треба. Якщо ти будеш язиком піну збивати про все інше, Інгер це не допоможе. Ну, можу я на тебе покластися, Брігіто?» «Про що все інше, Алексе?» Він здивувався. Я думав, Інгер розповідала тобі, як ми з нею їхали разом. Куди їхали? З роботи. Інгер здавалася мені дуже привабливою, і я був трохи нестриманим. Я просто хотів підвести її додому і зовсім не збирався лякати. Але, боюся, вона зрозуміла мій жарт аж надто буквально. Не розумію, про що ти, Алексе. Здається, ти і сам не розумієш. Гаррі сказав, де він? Він передзвонить? Ей, постривай. Ти називаєш цього хлопця просто Гаррі? А коли я про нього заговорив, ти почервоніла. Що відбувається? Між вами щось є? Брігіта нервово перебирала руками. Томарес перегнувся через стіл і простягнув руку до її волосся, але вона роздратовано відштовхнула його. Давай без цього, Алексе. Ти дурень, я завжди це говорила. Наступного разу, коли він зателефонує, не будь таким бевзем і запитай, як мені його знайти, гаразд? Вона встала і, важко ступаючи, вийшла з кімнати. Коли лихач увійшов до бару Крикет, він очам своїм не повірив. Стоячи за стійкою, Бароуз знизав плечима. «Сидить уже 2 години», – сказав він. «П'яний у дим!» У дальньому кутку за їх постійним столиком сиділа непряма причина того, що 2 його товаришів опинилися в лікарні. Лихач намацав біля стегна автоматичний пістолет 45-го калібру марки «Heckler & Koch» – недавнє придбання. І попрямував до столика. Здавалося, хлопець спав, упираючись підборіддям у груди. На столику стояла напівпорожня пляшка віскі. «Гей!» – гукнув лихач. Голова поволі підвелася і нагородила його дебільною посмішкою. «Я тебе чекав!» – прогугнявила голова. «Ти сів не за той столик, хлопче!» – лихач не ворухнувся. У нього було ще багато справ. Клієнти могли з'явитися коли завгодно, і лихачу не хотілося, аби цей прибацнутий плутався у них під ногами. «Спершу ти повинен мені дещо сказати», – сказав хлопець. «Чому повинен?» Лихач поклав руку на пістолет. «Бо ти тут торгуєш, бо ти тільки що увійшов, і зараз тебе найлегше запалити. Наркота у тебе із собою, і ти не хочеш, аби я обшукав тебе при свідках. Не рухайся!» Тільки зараз лихач побачив Браунінг High Power, з якого хлопець спокійнісінько в нього цілився. «Що тобі треба?» «Я хочу знати, як часто Ендрю Кенсінгтон купував у тебе наркотики і коли він робив це востаннє». Лихач намагався зосередитися. Він терпіти не міг, коли в нього тицяють пушкою. «У тебе диктофони з собою, копи?» Коп посміхнувся. «Розслабся. Свідчення під прицілом не мають ваги. Найгірше, я тебе пристрелю». «Добре, добре». Лихач відчув, що пітніє. Він прикинув відстань до своєї кобури. «Якщо про нього більше ні слуху, ні духу, значить він помер. Так що йому не зашкодить. Він остерігався, багато не брав, приходив 2 рази на тиждень, купував по 1 пакетику. Звичайний порядок». «Коли він приходив востаннє до того, як зіграв з вами в крикет?» «3 дні. Наступного дня повинен був прийти знову». «Він коли-небудь купував в інших?» «Ніколи. Знаю, напевно, тут, так би мовити, питання довіри. До того ж він працював у поліції і добряче ризикував». «Отже, він приходив сюди, коли мав потребу в наркотиках. Через кілька днів, якби не повісився, може помер би від передозування. Це реально?» «Він же опинився в лікарні. Зрозуміло, що звідти він пішов через ломку. Може, у нього була заначка?» Коп утомлено зітхнув. «Ти маєш рацію». Він сховав пістолет і взяв склянку. «Одні постійні може. Чому не можна усім цим покінчити і сказати «Баста, 2 + 2 дорівнює тому-то і все. Повір, усім стало б легше». Лихач потягнувся, був до кобури, але передумав. «А де тоді шприц?» – пробурмотів коп, звертаючись до самого себе. «Що?» – запитав лихач. «На місці не знайшли шприца. Може, він спустив його в унітаз? Як ти сказав, остерігався? Навіть перед смертю?» «Хлюпни!» – попросив лихач і підсів за столик. «Не огроб печінку!» – сказав коп і дав йому пляшку.